Here, baie dankie vir ons saam wees vanoggend hier. En baie dankie dat ons die voorreg het om u lof te kon besing. Te kan sê, o Heer, my God, hoe groot is u. Dankie dat ons ook kan weet, Here, dat daar waar daar liefde is, soos wat ons ook vanoggend hier ervaar en moet ervaar, daar is God die Heer. En ons wil u verwelkom, Here, ook vanoggend in ons midde. Ons wil feesvier, die fees van die erediens, omdat ons eer aan die almagtige God kan toebring. Hy wat deur sy gees en sy woord hier by ons is. Here, en as ons vanoggend die woord oopslaan, dan is dit met 'n verwagting dat u vir ons gaan leer, dat u vir ons gaan vermaan, dat u vir ons gaan aanmoedig, dat u 'n appel op ons lewe gaan plaas deur die woord. En daarom bid ons o Gees van God dat hierdie nie net maar 'n aanbieding sal wees nie. Dat dit nie net maar 'n voorlesing soos by 'n woordfees sal wees nie, maar dat regtig u sal wees wat aan die woord kom en diep in ons lewe kom inspreek. Ons het dit so nodig in die tyd, Here, om daardeur gelei te word en daardeur vertroos te word, om daardeur bemoedig te word. En daaroor vra ons dat u ons so deur u woord en u gees vanoggend sal kom ontmoet. Spreek, Here, ons wil baie graag luister. Amen. Nou, ons gaan vanoggend weer lees uit Filippense hoofstuk 4. Ons het so 'n bietjie stilgestaan al by Filippense. Vir 'n paar weke voetstappe deur Filippense en ons het gaan besoek af lê by Paulus iewers in die tronk in Rome. Jy onthou die paar geleenthede wat ons gekyk het en hoe hy met groot dankbaarheid en groot blydskap in sy hart met die Filippense praat, met hierdie gemeente praat en vir hulle bedank vir hulle deelgenootskap in die bevordering van die evangelie. Hoe hulle aanmoedig tot eenheid. Hoe hulle op klomp verskillende maniere werklik bemoedig en aanspreek vanuit sy eie situasie uit. Vanoggend is dit 'n bietjie 'n snaakse tema. Jy sal sien op die PowerPoint en ook op die Leon, jy kan hom opsit. Daar sê toe ons hom nou gelaai het voor die tyd, toe sê van die manne daar in die klankkamer, jong, mense gaan dink hy's fout met die PowerPoint. Hy moet hom aflaai. Maar ek het so gedink hoe belangrik het data in ons wêreld geword. Jy weet, veral ons wat kinders het en kleinkinders, jy weet, hulle kan nie meer bel nie want daar's nie meer data nie of kan nie kommunikeer nie. En data het klomp verskillende betekenisse, iets wat gelaai word en iets wat deur dit wat gelaai word bepaalde betekenis kan gee en eintlik in 'n sekere sin wêrelde kan oopmaak. Ook kan 'n mens dit miskien van toepassing maak op ons eie lewe en kan kyk, hoorie, wat is die data wat ons aflaai op onsself? Wat 'n invloed het dit? En vanoggend wil ons 'n bietjie ook uit Paulus se so omskrywing van sy omstandighede en die blydskap waaruit voortvloei, 'n bietjie kyk na dit en veral van toepassing maak op ons eie situasie. Ons lees saam in Filippense 4 vanaf vers 1. Daarom, my broers, moet julle vas staan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Ek vermaan vir Euodia en vir Sintige om eensgesind te wees in die Here. Lyk my daar was maar so 'n bietjie moeilikheid in die gemeente. Daar was so 'n bietjie tweespalt. Gebrekkig in eensgesindheid as gevolg van watter redes dan ook al nou. Ek vra ook vir jou getroue medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam. Hulle het saam met my in die stryd gevoer in diens van die evangelie, net soos Clemens ook en my ander medewerkers wie se name in die boek van die lewe staan. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is. Watter deeg of lofwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. En ek dink die tema van vanoggend het ek redelik, dit het my aangespreek, waarop rig ons gedagtes? Dit wat Paulus hier sê, waarop dit gerig moet word, en hoe laai ek eintlik die harde skyf van my lewe met hierdie uitkyk op die lewe, nou, soos wat Paulus dit hier voorskryf, waarop julle gedagtes moet rig, en wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen, en God wat vrede gee, sal by julle wees. Vriende, wat een interessante week. En ek dink as in die week het daar 'n paar dinge gebeur, as twee sake wat uitgestaan het, by al die ander, wat die een was die rugby, dit wat gebeur het verlede saterdag, en die ander was natuurlik die dagga, en die wetgeving rondom dagga. Nou hoor ek 'n ou op die radio sê, hy wonder of die twee nou op 'n manier met mekaar verband het, dat jy dalk die een nodig het as jy so gespanne is oor die ander een, hoe dit ook al sê, maar ek wil nie dat die dagga een toe gaan vandag nie. Ek wil net so bietjie stil staan as julle my sal vergun by die ervaring wat ons gehad het rondom die rugby en veral die emosie wat rondom dit was. Al was 'n baie goeie spotprent. In die week Dinsdag in die burger van Fred Mouton, miskien het baie van julle dit gesien van die vrou wat so in die buurt waar al die manne rugby tyd besig is om gras te sny en te verf en tuin te maak, dat sy sê julle pessimiste sal nie glo wat nou net in Nieu-Seeland gebeur het nie. En dit was nogal redelik van ons ervaring ook, nê. Nie regtig verwag nie. Ek het gaan rugby kyk verlede saterdag terwyl ons besig was te kamp daar by Landatno met Klipjewel kinders, so 'n bietjie weggeglip die oggend en by so klein ou Griekse restaurantjie in Houtbaai uitgekom en gaan sit vroeg net voor die wedstryd. En toe daar nog twee of drie ander manne ook ingekom. Dit is my so interessant, die emosies. Jy weet hoe hulle instap, so, jy's ook hier, jy kom kyk ook nou, man, hè. Net so vinnig gegroet, want ons ken mekaar, amper net so kopskit. En soos die wedstrijd nou aangegaan het, het dit al meer spontaan geraak, en aan die eindvlekkie, toe omhels ons mekaar. Toe dink ek, hoe gebeur dit in 'n spel van rugby, dat jy van totale vreemdelinge tot sulke emosie in staat kan raak. Daarna Snyman, ek dink uit Vrydag het hy ook geskryf in die burger, sy ervaring met die rugby, daar waar hy ook al is, en gaan kyk het, en die soort van die selfde ervaring gehad het, en toe man het gevra het, die dun, klein verskil tussen hoop en wanhoop. Dit is nogal wat na vore gekom het in die gedeelte. Maar pessimisme, wat waarskynlik voor die rugbywedstryd daar was, voor 'n baie klomp ander sake in mense lewe, so half die siekte van ons tyd geword. En dit gaan nie net oor die springbokke wat verloor nie. Pessimisme is so groot stuk realiteit in ons land op hierdie stadium, en tussen mense, en met so klomp verskillende sake. Dit is as ware gepaardgaande met 'n swartgallige ingesteldheid, is dit soos 'n kanker wat vreet aan die siel van ons mense. So asof ons na alles kyk met 'n vuil bril. Asof die wanhoop so maklik die oorhand gekry het oor die hoop. En dag na dag laai ons lustig af van hierdie negatiewe data wat rondom ons bestaan. Hier's 'n ander ene, en ek het dit eintlik veral vir die kinders gesoek, en julle is nie baie nie, maar dit is vir my nogal 'n mooi prentjie. Die oom wat so kyk na daai blommetjie, maar hy sien nie die mooi blommetjie raak nie, nee. Wat sien hy raak? Hy sien net 'n klomp dorings raak, nee. Kyk hoe mooi is dit daar rondom hom. Daar's vlinders en daar's voels daar in die agterkrom, pragtige sonskyn, water, lyk soos op 'n watervalletjie vlinders. Maar die oom voel nie gemaklik daar nie. Wat sien hy? Hy sien die sleg. Sy vuil pessimistiese brille laat hom iets aaklig sien, dorings. Sy negatiewe, swartgallige uitkyk omskep 'n beeld van mooi na 'n beeld van dorings en van aakligheid. My eie broer kan baie maklik ook sulke uitlatings maak en hy sê altyd, hy luister maar altyd wat is die knock in die engine. En as ek met kinders gesels, vooral met ons uitreike en so aan ons praat oor hierdie hele konsep, dan vat ek baie keer 'n pen en sê ek, wat kan ek met hierdie pen doen? Wat kyk bietjie na hierdie pen, wat sien julle? Wat sien julle eintlik in hom? Wat kan ons met hom doen? En dan sê baie vir hulle, hoorie maar, ons kan 'n pragtige liefdesgedig met hom skryf, ons kan 'n opstel skryf. En ander klompe kyk 'n bietjie anders na hom. Hulle sê, jy kan iemand steek met hom. Jy kan iemand beseer met hom. Selfde pen. Verskillende maniere waarna ons daarna kyk. Julle maar verskoon as ek vanoggend 'n bietjie in die burger is. Prof Willie Jonker het skynbaar ook gesê, jy weet, dit is goed as jy 'n preek maak en jy die Bybel voor jou en net daar lê die koerant want dan sien jy watter goeters is relevant want ons leef in 'n bepaalde wêreld en ons moet kennis neem van wat gebeur. Maar op dieselfde bladsy as die Fred Mouton se spotprent aan die regterkant was daar die artikel Skuinskyk, nogal interessante naam van Max de Pré. En ek het ook 'n foto geneem daarvan. En dis wat Max sê. Nou ons ken vir Max en hy was deur al die jare is Max maar 'n ou wat baie keer 'n donker bril aan het, nê. Wat maar miskien is dit ook om hy die artikel ook noem Skuinskyk. Goeters bevraagteken en half negatief teenoor bepaalde dinge is. Maar Dinsdagoggend was hy optimisties. En skryf vir hierdie baie goeie artikel Groen lote is oral om ons. En ek wil net so die eerste paragraafie van die artikel vir julle lees, want dit is nogal interessant. Hy sê, hoop. Hoop het die skaarste kommoditeit in Suid-Afrika geword. Die meeste van ons sit in sak en as met 'n stortvloed van slegte nuus uit die ekonomie en die politiek wat ons daagliks oorweldig. Dalk moet ons maak soos die O Halleluja lied vra. As die lewensstorme woedend om jou slaan en jy gans ontmoedig vrees om te vergaan, tel jou seëninge. Tel hulle een vir een. Haal Max dit aan en praat hy dan in die artikel verder oor. Maak net 'n bietjie julle oë oop en kyk tog net na die groen lote wat bestaan. Kyk net 'n bietjie anders. Verstel net so 'n bietjie julle brille. Maak dit net so 'n bietjie skoon. Veral julle pessimisme, julle pessimiste. Maak julle brille skoon en kyk wat mis julle eintlik in die lewe. Vriende, dit bring vir ons by die belangrike begrip van optimisme. Nee, optimisme iets wat ons elke dag die woord omtrent gebruik. En wat ek wil glo baie van julle dwars die lewe al baie praatjies daaroor bygewoon het, of preke daaroor gehoor het, of motiveringsseminare daaroor gedoen het, hoe ek optimisties moet kyk na dinge. So ek het so twee preentjies, veral ook vir ons kinders, oor optimisme gesoek. En hier sien jy optimisme in die ergste graad. Sien julle wat daar gebeur? Dis die aap en die olifant. Nou, hulle is baie optimisties. Ek weet nie wie is die meeste optimisties nie. Die aap, dat hy oortuig is daarvan, en 'n verwagting het hy gaan die olifant vang of die olifant. Wie dink julle is die meeste optimisties? Ek weet nie. Ek dink beide van hulle. Ek dink beide van hulle is geweldig optimisties. Want jy sien dit. En dit beteken daar's vertroue. Dit beteken daar's 'n verwagting. Daar's hoop. Daar's 'n verwagting dat hulle mekaar gaan vang. En die volgende prentjie is baie bekend. Ek dink dit het julle al baie gesien, hè. Hierdie een wat sê, hoe kyk ek? Hoe kyk ek na 'n bepaalde situasie? Wat sien ek? Wat sien ek raak as ek na bepaalde dinge rondom my kyk? En hoe beïnvloed dit wat my oë sien my hart en my denke en my emosie? Optimisme sê mos positief. Ek sien dit half vol. Hoop bo wanhoop, sê optimisme, 'n verwagting van 'n goeie uitkoms. Ek het 'n aanhaling gesien van Harry Truman, die 33ste president van die Verenigde State, wat gesê het, a pessimist is one who makes difficulties of his opportunities. And an optimist is the one who makes opportunities of his difficulties. my nogal 'n baie goeie aanhaling, ook na aanleiding van die glas half vol of half leeg. Vriende, nou moet ons dit 'n bietjie huis toe dryf, want dit is maklik om oor Suid-Afrikaners te praat en pessimisme van Suid-Afrikaners en hoe hulle kyk na ons omstandighede in ons wêreld rondom ons, of rugbymense, of rubriekskrywers, of kerkmense, of wie ook al. Oor die soort data wat hulle elke dag aflaai op die harde skyf van hulle lewe. Maar kom ons dryf dit vanoggend 'n bietjie huis toe. Na onsself toe, soos ons vanoggend hier opgedaag het en hier sit. Individueel. Waar ons vandag is, in hoe ons kyk, hoe ons sien. Kyk na dinge, kyk na gebeure rondom ons, kyk na situasies, kyk na mense wat ver is van ons af, mense wat baie anders is as ons, of mense wat baie naby aan ons is, selfs soos in ons eie gesin, of in ons eie kerk, of in ons eie gemeente. Ook hoe ons kyk na God, en hoe beïnvloed dit wat ons sien, en hoe ons kyk, hoe beïnvloed dit ons kwaliteit lewe. Dit bring vir ons by die man in die tronk, Paulus, wat ons jou prentjie al 'n paar keer gesien het die afgelope paar weke. Hy is miskien die beste voorbeeld, Bybelse voorbeeld, van optimisme, wat doelbewus kies hoe hy gaan kyk na dinge rondom hom. Hoe hy gaan kyk na sy situasie, hoe hy gaan kyk na die mense, die keiserlike wag, die mense wat hom kom besoek, dat hy 'n besluit geneem het, hoe gaan hy kyk? Dan sien ons, of vind ons hom in die tronk met groot blydskap, ongeag sy omstandighede. Dalk sou Truman aan hom gedink het toe hy gesê het, "An optimist makes opportunities of his difficulties." Hy het geleenthede gesien in sy moeilike omstandighede. Hy het die half vol glas gesien en het sy bediening daarop begin bou. En hierdie manier van kyk het hom daartoe gebring dat hy die blydskapsbrief, die brief aan Filippense geskryf het. Aan 'n gemeente, soos ek later 'n vroeëre opmerking gemaak het, wat miskien maar ook 'n bietjie gesukkel het hiermee. Wat as jy so bietjie tussen die lyne in die brief lees en jy hoor van eenheid en jy hoor van bepaalde spanninge, dat daar waarskynlik ook maar 'n negativiteit was of 'n pessimisme. En omdat dit so mag gewees het, sê Paulus vir hulle, hoor hier, herfokus 'n bietjie. Kyk 'n bietjie anders na mense en na dinge en na julle gemeente en na julle wêreld. Dis die boodskap hier van Filippense. Laai julle bietjie met die positiewe data wat beskikbaar is in julle Christelike geloof. Kom net 'n bietjie terug daarna. Kyk net 'n bietjie wat het julle. Bedink dit en laai dit af op julle lewe. Vriende, dan wil ek kortliks uit die teks uit net wys op 'n paar van hierdie dinge wat so afgelaai kan word. By die eerste twee 'n bietjie meer omvattend en by die laaste klompie gaan ons vanaand, die van die wat dalk vanaand die diens bywoon, gaan ons dan verder in diepte ingaan. Die eerste een wat Paulus graag vir hulle wil onderstreep in hierdie oproep tot 'n positiwiteit, sê hy, wees bly in die Here. Trouwens, hy sê allereers, wees bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Dis die lewensingesteldheid van 'n volgeling van Jesus Christus. Nie goedkoop, mensgemaakte, deur situasie bepaalde blydskap nie. Nie blydskap in pakkies en in botteltjies nie. Maar die blydskap wat 'n resultaat is van julle intieme verhouding met God. En daarom hierdie woordjie wat ek ook onderstreep het op die skerm. Julle blydskap waar? Die blydskap wat gefundeer is in Jesus Christus, in julle verhouding met hom, in die Here vind julle julle blydskap, in julle vereensgewing met hom, die blydskap wat julle het oor sy genade, oor sy verlossing, oor die vergifnis, oor die opstandingskrag, alles wat deel is van hierdie pakkie, dis julle sin, en dis die bron van julle vreugde. Vriende, blydskap, Engelssprekendes praat so mooi van joy, blymoedigheid, is 'n vrug van ons verbintenis met Jesus. Dis asof Paulus dit vir die Filippense wil onderstreep. Dis 'n vrug van die Gees, sê hy op 'n ander plek in sy briewe. Dit kom met die pakkie van geloof in Christus. Is dit die emosie wat heers in jou lewe? Is dit oorheersend by jou? Laai jy jouself ook elke dag daarmee? Of laat jy toe soos ek baie keer doen? Dat die negatiewe en die slegte goed om jou, jou beroof van hierdie grootste bate van ons geloof. Jy nie dalk vandag weer 'n bietjie brille skoon maak en 'n bietjie anders begin kyk en veral kyk deur die bril van Jesus en nuwe waardering en vreugde ontdek nie. Dat dit in hom en hom alleen gefokus is. Ek het op 'n stadium gedink, ek gaan nie dit met julle deel nie, maar ek wil dit tog deel. Ek was so rukkie terug by 'n kennis wat my sommer net genader het om vir hom 'n bietjie te help oor 'n kerk wat hy as 'n besigheidsman eintlik besig om te stig. Maar hy het nie heeltemal al die inligting nie. En ons het lank gesels en hy het my toe na sy huis toe gevat. 'N ongelooflike huis. 3 of 4 verdiepings. Hang amper half oor die see in Landat nou. En hy wys my toe so 'n bietjie die huis en ons kyk daardeur en is indrukwekkend. En my asem is net weggeslaan en op die heel boonste verdieping is sy kamer. Hy's 'n enkel lopende persoon geskei en hy vat my uit in die dek waaroor hy kyk is seker die helfte van hierdie kerkgebou. Ons staan daar buite so by die see en hy sê vir my, weet jy, ek sien dit nie meer raak nie. Hy sê wat, because I'm sitting in there, in my room, brewing and brewing. En ek sien nie meer dit raak nie. Dit was my so waar van die lewe. Of soos die kindertjies wat daar by Mavuza, wat niks het nie, maar wat geluk het. Wat anders kyk na die lewe as 'n ryk mens. En hy vind sy geluk daarin. Hy vind sy vreugde daarin. Waar kry ons ons geluk? Waar kry ons hierdie wonderlike gawe van die Here van blydskap? Ons kry dit in ons verbintenis met hom. En dis wat Paulus baie duidelik vir hulle onderstreep. Die tweede feit wat hy onderstreep is, die Here is naby. Ontdek opnuut dat die Here naby is. Stof weer 'n bietjie hierdie uiters belangrike bate van jou geloof af en laai weer hierdie waarheid op die harde skyf van jou lewe. Die Here is naby. En ek dink as Paulus dit oorspronklik hier vir die Filippense deurgegee het, was dit sterk eskatologies begrond en bedoel om te sê, maar dink vorentoe. Dink in die lewe na hierdie lewe. Dink as Jesus weer kom. Dis waarskynlik baie sterk die agtergrond hiervan. En daarin is 'n stuk hoop. En daarin is 'n stuk optimisme. Ons het nog nie arriveer nie. Ons is op pad na ons ewige bestemming toe. En word entoesiasties daaroor. Ons is nie hier vir ewig nie. Dink dis wat hy vir hulle wou sê, maar meer as dit, nie net eendag in die verre toekoms nie, ook nou, veral hier op aarde, hier waar jy nou is, dat dit betekenis het vir die hede, hier waar ek so maklik oorweldig kan word deur die vloedgolf van swartgalligheid en pessimisme. Hoor dit net weer, die Here is naby, hy is naby my, hy is naby jou. Hy was baie naby aan Paulus in die tronk. Hy was baie naby aan Dawid in die woestyn. Hy wat vir sy mense in Jesaja sê, jy is myne, as jy deur die water moet gaan, is ek by jou. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Jesus wat vir sy disippels sê, jare daarna, ek is by julle tot aan die einde van hierdie wêreld, tot aan die volëinding van alle tye. Glo ons dit steeds, broers en susters? Glo jy dit nog steeds? Dat die Here hier diep in 2018, hier diep in Suid-Afrika, hier diep in ons eie omstandighede, in ons eie situasies, by jou is. Professor Johan Heinz het altyd vir ons met ons studie gesê, hy is neffens jou, hy is net hier, hy is nader aan jou as jou eie skaduwee. Dis wat Paulus vir hulle aan wil herinner. eskatologies, eendag daar ver, maar ook nou, die ervaring van God se konsekwente teenwoordigheid by my, in my omstandighede. En laai ons dit af, dat dit vir ons 'n hoopvolle, optimistiese mens maak. Volgende net baie vlugtig, Paulus sê ook in vers 6a, moet nie besorg wees nie. En vanavond gaan ons 'n bietjie dieper in die volgende klompie ingaan. Hy stel voor om vreugdevol en optimisties te leef, is dit nodig dat jy jou nie sal kwel nie. Trouwens, hy sê, waaroor moet ons nie besorg wees nie? Oor niks. Wees oor niks besorg nie. Sny die kanker van bekommernis af. Denk ek ons reaksie sal seker wees, Sjoe Paulus, weet jy wat jy sê? Nee, makkelijk vir jou om te praat. Jy het in die eerste eeuw geleef, soos ons jong mense sê, dit was easy daar. Nee, ek weet nie of jy dit so gesê het, Paulus, as jy in die 21ste eeuw geleef het, en as jy nou hier in Suid-Afrika was, weet nie of jy dit so gesê het nie. Hier waar besorgdheid en waar kommer en vrees aan die orde van die dag is. Paulus sou dan waarskynlik vir ons kon antwoord, ek weet precies. Ek was blind op 'n stadium in my lewe. Ek was op 'n skip wat gesink het. Toe ek op 'n koue eiland kom en vuur maak, toe pik 'n slang my in die hand. Ek is gesetel, gegeesel. Ek is geslaan. Ek is veroordeel deur my eie mense. Ek was 'n paar keer in die tronk. Ek ken moeilikheid. Ek ken die stikkendheid, want ek het dit in my lyf gevoel. Maar ek weet ook, bo dit alles, weet ek baie goed. Jy kan al jou sorg en al jou bekommernis, kan jy met groot sekerheid aflaai op God. Jou laste, soos 'n nat, swaar jas op 'n kapstop gaan hang, jou laste op hom kom hang, en hy vat dit van jou af. Hy is die een wat maak dat jy lig deur hierdie lewe kan reis. Ek moes baie diep dink toe ek voorberei het, toe ek hier dit neergeskryf het. Ek sê, maar ek moet dan bietjie na my eie indeks van besorgdheid gaan kyk. Dan sê ek, my lesing lyk nie so goed nie. Nee, baie bekommernisse. Oor klomp verskillende goeders. En as ek vanoggend vir julle vra, wie van julle is bekommerd oor iets, dan gaan waarskynlik die grootste deel van julle julle hand opsteek. Nee, dit is net so. Dit is 'n deel van die lewe. Maar hier kom die oplossing vir ons. En ons moet dit glo en ons moet dit gryp. Want anders word ons gestroop van 'n Godgegewe lewenskwaliteit van vreugde en van optimisme, word ons gestroop deur hierdie monster van kommer. Dat ons net rustig kan word en kan dink aan Jesus. Wat het Jesus gesê? Kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas, bekommerd, belaaid is, ek sal vir jou rus gee. Miskien moet ons dit herbesoek. Miskien, Filippense, moet julle weer vir julle oë oopmaak vir hierdie feit. Dat jy jou bekommernis op hom kan aflaai. Dan baie kortliks, vriende, die alternatief vir 'n beroofde lewe van kommer is 'n lewe van gebed. O, en hoe belangrik is dit nie vir ons nie. En ons gesprek ook hier met mekaar in Stellenberg in die nuwe verwagting wat ons het, dat ons al meer 'n biddende gemeente moet word. Dat die Here dit vir ons hier kom sê en kom uitwys ook, dat ons daarmee sal laai. 'n Lewe van afhanklikheid van God, wat uitdrukking vind in ons gebede, in ons smeking voor hom, van intieme binnekamer gesprekke met God. Dis wat Paulus hier vir hulle voorstel. Dis wat hy weer bietjie vir hulle kom afstof, wat hulle dalk vergeet. Waar ek al my begeertes en behoeftes aan hom bekend kan maak, deur gebed en smeking met danksegging. Miskien is dit ook nodig dat ons weer bietjie brille skoon maak oor gebed. Rig julle gedagtes, ons sleutelvers, ek noem dit noem dit omtrent net. Bo alles Filippense, julle wat so na klomp goeders rondom julle kyk en waarskynlik so bekommerd is oor 'n klomp goeders. Julle Suid-Afrikaners, julle Stellenbergers, dis my boodskap, rig julle gedagtes. Herfokus. Dink anders as julle na situasies en na mense kyk. Laai positiewe data op jou denkwêreld en jou emosionele wêreld af. En onthou wat Romeine 12 vers 2 sê, laat God julle verander deur wat? Deur julle denke te vernuwe. Paulus in hierdie teksvers, rig julle gedagtes, neem 'n besluit om jou gedagtes te rig op alles wat waar is. Alles wat edel is, eerbiedwaardig met ander woorde. Alles wat reg is. Alles wat rein is. Alles wat edel is. Mooi is, prysenswaardig is. En dan laastens sê hy die uitkoms van 'n optimistiese lewe van so herfokus op hierdie dinge, van 'n gerigtheid op dit wat hy in die lysie vir ons gegee het. Die uitkoms hiervan is die vrede van God. Joh, en dit is so 'n mooi omskrywing hier, as hy sê, en die vrede van God sal oor julle kom waghou. Oor wat kom waghou? Oor julle verstand, oor julle gedagtes en oor julle harte. Hierdie vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat ons nie kan verstaan in 'n moderne konteks, is die vrede as 'n gawe van God, wat ons gedagtes, ons denkwêreld kom beheer, daaroor die wag kom staan, en ook oor ons harte, ons emosionele lewe. Vriende, deur watter bril kyk ons? Deur watter bril kyk ons? Hoe bepaal ons die manier van kyk na dinge? Waarop rig ons gedagtes, is die vraag wat ons mekaar gevra het. Maar veral ook na Jesus. Hoe kyk ons na Jesus? Moet ons ook nie weer 'n keer ons bril skoonmaak en opnuut anders na Jesus kyk nie. En ek sluit af met hierdie videogreep. Is net 'n paar minute wat 'n getuienis is op 'n Christelike radiostasie oor 'n kunsgalery en 'n persoon, 'n kunstenaar wat 'n bepaalde ervaring in hierdie kunsgalery gehad het. There's a beautiful painting that's hung in one of the art galleries in London, and there's a whole floor that's given over to Italian Renaissance paintings. When I was a student in London, I used to go, and there were one or two paintings that I would just literally sit and look at the beautiful detail. But there's a painting by an Italian Renaissance painter. He painted this beautiful oil of Christ being held by his mother. And it's quite a large painting, and it's hung in this gallery. And there's a very famous British art critic. His name is Robert Cummings. And he describes a day where he goes to that particular art gallery, and he stands in front of that painting, and he looks at it. And even though he can recognize the skill of the brushstroke, the beauty of the color, he wrote, there's something wrong with this painting. The angle of the mother, the way she's holding her baby, the hills in the background, something's just not right here. And he stood there, it was a very busy day in the art gallery, and he surveyed the painting for some time. And then this thought came to him. What if this was never meant to be hung in an art gallery? What if this painting was meant to be hung in a place of prayer? So this very well-dressed, very well-known art critic did something that he says he's never done before in his life. He got down on his knees in the art gallery in front of the painting, and he looked up, and it changed everything. He realized this was not a painting that was supposed to be stood and stared at. This was a painting that had been commissioned to be seen through the eyes of worship. From that place on his knees, as he gazed up, everything about the painting had changed. Mary was holding the baby close. The hills were in the background. Everything was beautiful because he changed his stance. And honestly, that's my prayer for us this year. We can stand and stare at our world, and all we're going to see is what's wrong. We're going to see what everybody's doing wrong, how they're expressing it wrongly. How would it change your life? How would it change my life if we viewed this world instead from a position of worship? If we got on our knees before we ever headed out the door on any given day, would we begin to see this world with the eyes of Christ? Nee, ek wil so 'n paar so 'n rukkie vir stil gebed gee om te dink oor dit wat ons vandag gehoor het. Jou eie manier van kyk, van dink oor die omstandighede rondom ons. Is dit nie dalk nodig dat ons weer 'n bietjie brille skoon maak nie? Die positiwiteit van die evangelie en die waarhede van God aflaai op ons gevoelslewe, ons denke. Herdink, herfokus. Miskien ook 'n bietjie oor Jesus. Nie net na hom kyk as 'n painting van die kerk nie, maar hoe ek in aanbidding voor hom moet staan. Geef julle so 'n rukkie van stil gebed.